कराकृत नवद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पौत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवनीत पीतांबराधरुणबिंबलाधरोष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण बोलो मैं क्या सुना बोलो हमारे मन में तो ये आई कि अपना एक ही उद्देश्य रखे कि परमात्मा को प्राप्त करना है। ये मानव शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। यही तनु कर फल विषय न भाई, इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है। भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम भोग भोगना और रुपयों का संग्रह करना, इसके लिए मानव शरीर नहीं है। ये आप याद रखो तो बहुत कृपा है आपको। आज भोग भोगने के लिए ही महान अनर्थ कर रहे हैं, महान महान महान पाप कर रहे हैं। यही तनु कर फल विषय न भावी, अपने सुख के लिए ही परिवार नियोजन गर्भपात क्या क्या पाप कर रहे, कितने जीवों की हत्या कर रहे, कितने पशु मारे जाते हैं, ये उचित नहीं है। रुपया कमाया जाता है उसमें झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी कितनी की जाती है। तो भोगेश्वरी प्रसन्नता ना भोग भोगना ऐश्वर्य संग्रह करना, ऐसे आदमियों की परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम तया साहब जो पुष्पितम वाणी कहा पहली, उसे जिनका चिता फलित है वही परमात्मा के विषय में निश्चय भी नहीं करते। व्यवस्था जाति में बुद्धि समाधि न भी दी अरे निश्चय भी नहीं कर सकते परमात्मा की प्राप्ति कैसे करेंगे। दो बातें बोल से हो गए, भोग भोगने में और संग्रह करने में, रुपये संग्रह में महान विपरीत विपरीत। परमात्मा की प्राप्ति करना है ऐसा निश्चय भी नहीं कर सकते, प्राप्ति दूर रही, भोग और ऐश्वर्य लगे हुए। और भगवान की प्राप्ति में लग जाओ तो भोग और ऐश्वर्य कमी नहीं रहेगी। भोग भोगने के लिए भोगोगे तो पतन होगा, और भगवान के लिए लग जाओ तो भोग और ऐश्वर्य आपके पीछे दौड़ा कर आपका पतन नहीं होगा, कमी आवेगी नहीं। ऐसी बात बिल्कुल प्रत्यक्ष है। आप उद्देश्य नहीं रखोगे रुपयों को भी संग्रह करना है तो रुपये आ जाएंगे। शेर जी ने लोगों के हित के लिए सस्ती दुकान खोली, उसमें ही पैदा हो गई, आने वाले रुपये नहीं रुकोगे और सुख भी रुकेगा नहीं। पर भोग और ऐश्वर्य का उद्देश्य रखोगे तो महान पतन होगा, परमात्मा को कुछ कर नहीं सकते, इसमें हानि नहीं होगी लाभ होगा। परंतु आप लोग जचते नहीं है, ये भाई मैंने लग जाए भगवान में सुख दे रहे सब तरह ठीक होगा, कभी किसने की नहीं रहेगी, एहसान पर कमी रहेगी, लखपति करोड़पति अरबपति आदमी के पास वही है जो दरिद्री आदमी है, 100-200 रुपए भी पास में नहीं है। ऐसे आदमी के जो कमी है वो अरबपति के पास वही कमी, वही एक ही कमी। भगत पर आवश्यक वस्तु नहीं मिलती, उनको भी नहीं मिलती, और मिले और मिले और मिले, ये तृष्णा अधिक होती है। जितना रुपया अधिक है उनकी अधिक होती है। ये दो बात याद रखो आप, भगत पर समय पर जो चाहिए वो वस्तु नहीं मिलती, अरबपति को करोड़पति को भी। भगत पर अमुक वस्तु नहीं है, अमुक वस्तु नहीं है, दरिद्र से दरिद्र की यही बात रहती है, अमुक वस्तु नहीं है और मिल जाए, ये तो वो इच्छा करोड़पति लखपति एक एक और मिलने की इच्छा है। साधारण आदमी थोड़ी होती है, धनी आदमी बहुत ज्यादा होती है, उन्हें 100, 200, 500, 700, 1000, 2000 इनके लाखों करोड़ों करोड़ घटा रहता है। बैम पड़ता है कि धनवान है, ये बात दोनों आप असर लगाओ। भगत पर आवश्यक वस्तु नहीं है, ये दरिद्र और क्या होता है, एक स्वयं वही और घाटा है ज्यादा, अमुक वस्तु नहीं है, अमुक वस्तु नहीं है। बहम है कि हमारे पास धन है, कोई फूक भरी हुई हो कुछ नहीं, अब उसी के पीछे पड़े, भोग और ऐश्वर्य के पीछे पड़े हुए हैं, तो आप पीछे पड़ो तो भी वही मिलेगा और आप भजन करो तो वही मिलेगा। फर्क ये होगा कि उनके पीछे पड़ने से कठिनता से मिलेगा, और भगवान के लिए तत्परता से लग जाओगे तो भोग ऋषि शुभता से मिलेगा, ये फर्क पड़ेगा और कोई फर्क नहीं। कठिनता करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, लालच करना पड़ेगा तो मिलेगा, और बिना लालच बिना पीछे पड़ेगा आप साहब स्वयं आएंगे। भगवत इच्छा रखने वालों के तो इच्छा पहली होती है, वस्तु पीछे आती है, और इच्छा न लगने वाले वस्तु पहली आती है, इच्छा पीछे होती है। तो इससे क्या उपयोग करें, ये सोचते हैं वस्तु होती पहले, ये फर्क होता है। आपको जचे न जचे, मैं बैठे नहीं, मेरी बात जचती नहीं, ये बात सच्ची है। अपनी दृष्टि से मैं चालाकी से धोखे की बात नहीं कहता हूँ, सच्ची बात कहता हूँ। अपनी दृष्टि से भूल हो सकती है, वो माफी कर देना आप। तो नाहक क्यों समय बर्बाद करो बताओ, झूठ का पाठ, बेईमानी, ठगी, धोखेबाजी, चालाकी, विश्वासघात आदि महापाप क्यों करो। मिलने वाली वस्तु मिलेगी, पाप करने भी मिलेगी, न पाप करने भी मिलेगी, नहीं मिलने वाली पाप करने भी नहीं मिलेगी। पाप कर तो निश्वास जाए, नहीं कटिपट नहीं पेट अघाए। रात दिन पाप करते हैं, लज्जा निवारण के लिए तो कपड़ा नहीं, पेट भरने के लिए अन्न नहीं है, तो पाप में कमी नहीं है। ये दशा है, देखने में आती है। अगर इस बात पर आप विश्वास करो, कितना काम ठीक हो जाए। खाने पीने रहने का प्रबंध पहले हुआ है, पीछे शरीर मिला है। प्रबंध पहले रचा, पीछे रचा शरीर। तुलसी चिंता क्यों करे, बाद में बदले शरीर भूमिर। प्रबंध ये रचा पहले हुई है, शरीर रचा पीछे हुई है। आप भी कहीं जाते हैं तो प्रबंध पहले होता है। यहाँ आप सत्संग लिए आते हो तो यहाँ प्रबंध पहले करते हैं, अन्न का, वस्तुओं का, घी, साग, पत्ती और भी जितने उद्योग पहले करते हैं, गेहूं से जो चाहिए चीजें वो पहले आती, पीछे आप आते हो। माँ के जन्म थे दूध पहले आते, पीछे बच्चा आता, ऐसा भगवान के यहाँ कानून है। पहले चीज आती है, पीछे आप आते हो, चिंता करते हो आप पहले, इसी चिंता है। तो ऐसा भगवान का प्रबंध है। पशु पक्षी जंगल में रहने वाला है, वे भी तो जीते हैं, कोई उद्योग नहीं कर सकते। गांव में ना कुत्ते जीते हैं, कुत्तों की बात आती है, त्रेता युग में राम जी के समय शारदा उन कुत्तिया कथा आती, तो युग भी दिए कुत्तों काम करता है, ना उसे कोई मजूरी है, ना खेती है, ना दलाली है, ना दुकान है, कोई व्यापार है ही नहीं, रोटी खाते हैं, वंश बढ़ता है, वंश अभी तो वंश होता है उनका, परिवार नियोजन करते हो, बिल्लियां के भाई तो अपन सात साल बच्चे बच्चे पैदा होते बिल्ली के, सात पांच साल बच्चे कुत्तों के होते हैं, कौन परिवार नियोजन करता है। बहुत ही बड़ी भारी बेकनी की बात है ये, जो जस्ती नहीं आप लोगों की, मैं कहूँ तो जस्ती नहीं है, वन परिवार नियोजन कौन करता है, गायों का, भैंसों का, बकरियों का, भेड़ों का, इनका कौन परिवार नियोजन करता है, जंगल में थे हिरणों का, शियालियों का, लोमड़ी का, ससा खरगोशों का, कितने बढ़ गए, बढ़ गए नहीं। मेरे को तो केस जितना संदेह है नहीं, अरे आप लोगों को जैसी होगी नहीं, परिवार नियोजन करना ठीक हो, अब क्या करूँ बताओ, हमारी जस्ती नहीं है। बहुत पशुओं का ऐसा होता है, जंगल में रहते पशुओं का कोई परिवार नियोजन नहीं है, फिर कोई बढ़ गई की बात नहीं है। अरे परिवार नियोजन करने से प्रकृति कुपित होती है, दस दस बालक एक साथ में, पांच बालक, सात बालक, पांच दो बालक, चार बालक, पहले सुना ही नहीं था इतना, पुरानी बात इतिहास में आती है, और हजारों बालक होते, परंतु अभी सुनने में आई परिवार नियोजन करने के बाद में, तो प्रकृति विरुद्ध है, भगवान के विरुद्ध है, मर्यादा विरुद्ध बात है, बिल्कुल विरुद्ध बात है। परंतु आप लोगों जैसे कि गर्भवास को फिर भी कुछ बांधने लगे, गर्भपात नहीं करना, पर परिवार नियोजन जो आवश्यक है, क्या दशा होगी अगर ऐसे ही चला तब कोई परिवर्तन हो जाए, भगवान के पास में न्यारी बात है, नहीं तो आपके हिंदुओं की क्या वृद्धि हो रही है, ईसाइयों की कितनी हो रही है, मुसलमानों की कितनी हुई है, स्वराज होने स्वराज होने के बाद कितनी हुई है देख लो आप, अगर ज्यादा संख्या होगी उसे राजी होगा, वोट का जमाना है, वो राज्य में क्या दशा होगी, आप छोड़ते नहीं है, समझते नहीं, राज्य करने वाले भी समझ नहीं सकते, आश्चर्य आता है मेरे को, किस रफ्तार से वे बढ़ रहे हैं, आप कितनी रफ्तार बढ़ रहे हैं। बहुत लोग परिचित है, बहुत लोग परिचित नहीं है, पर मेरे पास बात आ जाती है, अखबारों में आती है बातें, नतीजा क्या होगा भगवान जाने, ऊंधे ऊंधे चलते हैं, उन्हें पाप करते हैं, अन्याय करते हैं, दुर्लभ हो मानुष हो देह हो, ये शरीर दुर्लभ है, मनुष्य भाइयों से बहन हो, मनुष्य शरीर जिसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ऐसा दुर्लभ मनुष्य शरीर है, उस बात ही रोक दिया। ऐसे कन्याओं को रोकते विशेष, सृष्टि कितना नहीं चलेगी, ये सब जितने बैठे ना मां से आए हुए हैं, वो माँ को ही रोक दिया, क्या होगा आप देते, आप माँ को रोक देते हो, हम लोग कहाँ से आएंगे, ये सब जीते बैठे सब भाई सब माँ से आए, और माँ को जन्म नहीं देने रहा, कितना भारी अन्याय है जो कोई ठिकाना नहीं है, बहुत बड़ा भारी अन्याय, किस लिए सुख के लिए, आराम के लिए सुविधा रहेगी, थोड़े सुख ली कितना कितना आदत कर रहे हैं, ये भूल गए कि मानव शरीर क्यों मिला है, परिवार नियोजन के लिए मिला है, गर्भपात करने के लिए मिला है, अन्याय करने के लिए मिला है, झूठ के ऊपर बेईमानी ठगी करने के लिए मिला है, विश्वासघात धोखा देने के लिए मिला है, धन से क्या हो जाएगा? करोड़ों अरबों रुपये जिसके पास में, कितना पुण्य करते हैं, बड़ी भारी आवश्यकता है गायों के लिए, पशुओं के लिए, मनुष्यों के लिए, क्षत्रिय जाति के है जो मनुष्य है, वैश्य जाति के भी, इनमें कितनी आवश्यकता है। 30-30 वर्षों की कन्या हो जाए बड़ी, ब्याह नहीं हो रहा है, उसने उठा दी नहीं है, कितना दोष लगता है। कन्या स्त्री धर्म में हो जाए उसके बाद बाप माँ बाप को बहुत पाप लगता है, अब क्या दशा होगी। ऊंधा ऊंधा ब्याह करते हैं, भोग भोगना भोग उसके लिए, यही दया आती है, भोग भोगना चाहिए। कोई छोरी विधवा हो तो ब्याह करो, उसका क्या मतलब है? पाप अन्याय की तरफ देखते ही नहीं, तो भाई ध्यान दो, हमारी बात सुनने वाले भी अगर समझ ले तो भी कुछ सुधार हो जाए। भाई सुनने वाले नहीं समझते, उल्टा यही कहते समझ ही समझते नहीं। तो मैं तो खुद कहता हूँ भाई मैं पूरा नहीं समझता हूँ, परंतु समझता हूँ मैं धोखा में नहीं देता हूँ, सफाई दे देता हूँ। आप भगवान में लग जाओ, कितने आनंद की बात है, सच्चे हृदय से प्रभु के पारायण हो जाओ, कितनी अच्छी बात है, कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है। आपका हमारा दुनिया का सबका भला होगा, किसी का नुकसान नहीं है इसमें। आप जो चालाक करते हैं जिसमें नुकसान है, गर्भस्थ बालक का टुकड़ा टुकड़ा कर देते हो, कितनी अन्याय की बात है। कोई अपराध नहीं बेचारे बच्चे का, कोई अपराध नहीं। केवल सुख सुविधा आराम, हद हो गई है। इस वास्ते मेरे तो मन में आती है आप लोग भजन में लग जाओ, रात दिन भजन में लग जाओ, सदबुद्धि होगी, बुरा काम आप कर नहीं सकोगे। भगवान के भजन में लगने वाले की बुद्धि निर्मल हो जाती है। मैं तो ये बात भी कहता हूँ, गीता में जिन बातों का लेख नहीं है, पर गीता पढ़ेगा भजन करेगा तो उन बातों का भी सुधार हो जाएगा। कलकत्ते में मेरे को भाई मिले हैं जिनकी फुटबॉल में बहुत ज्यादा आसक्ति थी, गांव के समय ऊपर जाकर बैठते पहले कि जगह नहीं मिलेगी, और भूख प्यास लगने पर गंगा कल का पानी पीते, रेती वाला मिट्टी वाला पीते। उन आदमी मेरे को कहा है इतना व्यसन, और लड़ाई कर लेते ये पार्टी मेरी ये मेरी, और पार्टी वालों को पता ही नहीं, लड़ाई हो जाती आपस में। जिन बातों ने किया वो पता बताया है, वो कहते हमारी बुद्धि भारी ही जैसे बैठते, पानी शुद्ध नहीं पी सकते, तावड़े में कुछ रहते हैं, मिलता क्या है। ऐसे व्यसनों में फंस गए, उसके लिए पाप करते हैं, अन्याय करते हैं। कृपा सुन लो, कृपा करो, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, इसमें कोई नुकसान नहीं होगा, फायदा होगा, लाभ होगा, बुद्धि शुद्ध होगी। सत्संग करने से, भजन करने से, और जीवों पर दया करने से, दूसरों को उपकार करने से निर्मल होता है अंतःकरण, शुद्ध होता है, अच्छी अच्छी बातें पैदा होती भीतर से। सच्चे हृदय से लग जाओ, ऐसी बात है सज्जनों, ऐसी बात सच्ची है, कितनी बढ़िया बात हो जाए। भगवान में लग जाओ, आप खुद खुश हो जाएंगे। दिखते रहो पंथ दुहे लड़ो हेली चालत है अति शोरो, भजन ध्यान करने का मार्ग दिखने में कठिन लगता है, पर उसमें प्रवेश हो जाए तो बस बहुत सुगम बात है, बड़ी सरलता है, बड़ी अच्छी बात है, दिखता है साफ। और जो लगे हुए हैं उनके प्रत्यक्ष आराम मिलता है, लोक परलोक दोनों सुधरते हैं, चीजें पर तो कमी नहीं रहती। ये जो बात है ना, आवश्यक वस्तु मिलती भगत पर नहीं मिलती है, और मिले मिले ये इच्छा बनी रहती है, ये दरिद्री है। दरिद्री सब लखपति करोड़पति अरबपतियों की ये बात है, और सब दरिद्री है, ये कर्जा है माता कुछ उनकी यही बात है। और भगवान में भगवान में लग जाए तो ये होता ही नहीं, नहीं है तो हमें चीज नहीं है। उनकी तो चीज की इच्छा पहले होती है, पीछे चीज मिलती है, और उन चीज पहले आती है, फिर जरूर दे दे क्या जरूरत है, इस बात होती है, घाटा होता ही नहीं, कमी रहती ही नहीं, सब जगह पूर्ति होती है। इस वास्ते सज्जनों सच्चे देश लग जाओ, केवल राम राम राम राम राम राम राम हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, जिसमें जिसकी रुचि है उसी नाम में तत्परता से लग जाओ। चाहू जुग चाहू श्रुति नाम प्रभावू, कली विशेष नहीं आन हो पाऊ। चारों ही वेदों में चारों ही जुगों में नाम का प्रभाव है, और कलयुग में विशेष प्रभाव है नाम का, वो कलयुग है। जीवन लिखनी पड़ी है, जरूर बोलना, जरूर बोल दिया तो बस बोल नहीं है तो नहीं। रसना राम बिना मत बोल, और बोले अपराध लगते है पर जन्म झोल, रसना राम बिना मत बोल। जगत तनी बातें सब झूठी, कांदा छूतन छोल, रसना राम बिना मत बोल। कितनी क्या बात संता ने कही है, भगवान का नाम लो मुफ्त में, पढ़ो जैसे क्यों नहीं ली जा रही, मदार मग राम कही जा रही, राम दड़ी चौड़े पड़ी सबको खेल रहा है, दावा नहीं संतदास जीते सो ले जाए, चाहे तो भजन में लग जाओ, किसी के लिए मना नहीं है, सबके लिए महान धन है, महान धन राम रतन धन पायो। माया जी मैं तो राम रतन धन पायो, माला माल हो जाओगे, बस हो जाओगे, आपके भी शांति होगी औरों की शांति होगी, आपके दर्शन से दूसरों को शांति मिलेगी। आप भगवान में लग जाओ तो भजन वालों के दर्शन से शांति मिलती, औरों को सुख मिलेगा, आपको भी बड़ा सुख मिलेगा, बड़ा फायदा होगा, लोग पर लोग सब शुद्ध हो जाएंगे। कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कैसी अच्छी बात है। सच्चे अधिशन लग जाओ, निहाल हो जाओ विसर्जन निहाल, इतनी सच्ची बात है। कुछ काम बाकी नहीं रहेगा, लोग और परलोग सब सुन जाएगा। ऐसी बातें इतिहास में देखी है और अपने वर्तमान में देखने में आती है। जिन लोग जिन चीजों के लिए लालायित रहते हैं वे चीजें आप साफ आ जाएगी, सब रिद्धि और सिद्धि जाके हाजिर खड़ी है आगे। मनुष्य गुलाम होता वस्तुओं का, या वस्तु में लालायित होती है। अच्छे संतों के पास आने के लिए धनी आदमी भी कमाने में लगते हैं, वे वहां खर्च करने में लगते हैं, और वस्तु में विशेषता से आती है, जरूरत नहीं, तृप्ति हो जाती है। और भगवान ये वस्तुओं के पीछे पड़ते तृष्णा होती है, पूर्ति नहीं होती, और भजन में ले जाने पर आवश्यकता ही नहीं रहती, उनके स्वतः भीतर में आवश्यकता नहीं रहती, और आवश्यकता अधिक चीज आती है। ऐसी बातें हमने देखी है, ये कोई पुस्तकों की बात और शब्द बात नहीं है, शास्त्रों में तो है ही ऐसी बातें, परंतु देखने में आती है। आप जितने भाई बहन है सच्चे हृदय से भगवान मिल जाए, चिंता मिट जाएगी, दुख मिट जाएगा, अशांति मिट जाएगी, बड़ा लाभ होगा। सत्संग करने मात्र से लाभ होता है, गीता के अध्ययन करने से लाभ होता है, घर की अशांति मिट जाती है। चातुर्मास जहाँ हुआ है वहाँ लोगों ने कहा गांव में लड़ाई मिट गई, पुस्तक पढ़ने वाले कहते हैं, गीता पढ़ने वाले कहते हैं, घर की लड़ाई मिट गई, खटपट मिट गई, प्यार से स्नेह से सब काम करते हैं अच्छी तरह, ऐसी बात है सच। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, नफा ही नफा है, नुकसान है ही नहीं। लोग परलोग सब सुधरते हैं, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, मन अच्छा रहता है, शांति रहती है, सब तरह से लाभ होता है। और भगवान से विमुख होने पर अशांति अशांति दुख संताप है। मैं तो एक पुस्तक में पढ़ी बात कि संसार से संबंध रखते ही दुख हो जाता है, और संसार से भगवान के सन्मुख होते ही सुख होता है। सन्मुख हुए जीव मोह जब ही जन्म कोटि अग्नाशय ही तब है। और संसार की चीजें स्वतः आती है, स्वतः स्वाभाविक, और नहीं आवे तो उसे परवाह नहीं रहती। भूखे रह जाए तो भी परवाह नहीं रहती, तृप्त पूर्व खा करके ही परवाह रहती, फिर भी और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए। ऐसी बातें देखने में आती है। तो सज्जनों सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, कितनी बढ़िया बात है। हरि नाम भजा सब काम सरे, परमार्थ स्वार्थ है सगरो, परमार्थ स्वार्थ सब ठीक हो जाए। स्वार्थ भी ठीक समझ लो, लोगों में भी शांति मिलेगी, आप पर विश्वास करेंगे लोग, आपको भरोसा करेंगे कोई अच्छे हैं, यार आपको शांति मिलेगी। अच्छे रास्ते पर चलने से फायदा ही फायदा है, लाभ ही लाभ है, हानि है ही नहीं। भजन कथ कथम करूरी जान, इसमें लाभ घना है नहीं, हानि है नहीं। मनुष्य मात्र के लिए एक तो भगवान नाम जपना, भगवान को याद करना, और एक दूसरों की सेवा करना, देन दुखियों की, गरीबों की, पूज्य जनों की, माता पिता दादा दादी सास ससुर आदि जो पूजनीय आदरणीय बूढ़े बड़े हैं उनकी, और अरक्षितों की, अपाहिजों की, अंगहीनों की, दुखियों की सेवा करना। ये दो काम अगर नहीं है तो मनुष्यपना नहीं है, मनुष्यपना ही नहीं है। मनुष्य मात्र में ये जो दिन चाहिए एकदम पक्की बात है। जितने सत्संग सुनते भाई बहनों को चाहिए, गरीबों की सेवा करो, अपाहिजों की सेवा करो, अरक्षितों की सेवा करो, अंगहीन की सेवा करो, बड़े बूढ़े भाइयों की सेवा करो, उनकी आज्ञा पालन करो, उनकी प्रसन्नता लो, उनकी आशीर्वाद से लोग पर लोग सब सुधरते हैं। बूढ़े बूढ़े राजी होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो प्रसन्नता से बहुत फायदा होता है। भगवान भी उन पर विश्वास करते हैं, जो माता पिता है, सास ससुर है, दादा दादी है, ऐसे बड़े बूढ़े हैं, उनकी सेवा करे तो भगवान कहते हैं कि ये मेरा भजन करेगा। और भाइयों की सेवा न करने पर भगवान कहते हैं कि इसका क्या भरोसा भाई, ये मेरा आता है पर भजन करेगा क्या भरोसा, ये अपने भाइयों की सेवा नहीं करता। एक जगह राज्य की बात है, जो वहां का मंत्री आकर के वो मिल गया, उसने विजय करा दी, विजय होने पर पहले किसी को मारो, ये उस राज्य का नहीं हुआ, हमारे यहाँ आ गया तो हमारा कब होगा, एक बार उसको मार दिया, विजय कराई आकर के। मैं कहते तो कृतज्ञ है उसका, होकर हमारे साथ मिला, हमारे साथ मिला, हमारे किया तो हमारा जाएगा, कोई भरोसा नहीं। ये बात है, दशा बुरी दशा होगी भाई, और अपने नियत पर ठीक तरह चले तो उसकी लाभ होगा, शत्रु भी उसकी प्रशंसा करेंगे, मित्र भी प्रशंसा नहीं करते। लाभ दिलाने पर भी उनको कहते हैं कि भरोसा नहीं है, जो भगवान का भजन नहीं करता उसे क्या भरोसा है, कोई इज्जत नहीं। दुनिया के हित में लगा है, भगवान का भजन करता है, सब प्रशंसा करते हैं, आदर करते हैं, सर्वभूत हिते रता, थोड़ा बहुत गायों का गोधा है, सांड है, इनको देने वाला कोई, लोग कहते हमारे रुपया लगा दो, हमारे रुपया लगा दो, हमारे रुपया, वो कहते भगत नहीं है, जरूरत नहीं है, ऐसी बात देखी हमने, मांगने की जरूरत नहीं। अच्छा काम करने पर शेर दी गई, यहाँ बात थी, बड़ा भारी काम है। भूकंप हो गया, बहुत दूर तक कुएं सब खत्म हो गए भूकंप से, उनकी सेवा में लगे। 10,000 रूपये है, समझे शुरू करू, 10,000 रूपये आए हैं। 10,000 रूपये क्या है वो, कभी काम शुरू कर दो, शेर जी कभी मेरी पहले लाओ। हर एक विषय में तो लोग पहले रुपया जमा करते हैं, काम करो रुपया तो भी चाहिए, छेड़ करते थे। हमें देखा ऐसा 10,000 रूपये है, कभी शुरू कर दो, लाखों करोड़ों रुपये लगे जैसी बात है, जैसे क्या चीज है, शुरू कर दो। आप से आप आते, आप से आप है। गंगा जी कुटिया में बैठे थे, एक आदमी कमाइनर आया, कोई ड्राफ्ट आया गया, 2400 कितना 2400 रुपये आया है कि साधुओं की सेवा लगा दो। पैसा भेजे है जो कि साधुओं की सेवा ली थी, जरूरत नहीं है, यहाँ यह सब ठीक हो रहा है, आवश्यकता नहीं है, पैसा भेज दिया। कमी दे रहती ही नहीं, भाई धीरे शेर धीरे सामने रुपये ही आते हैं, साफ है, अब भी ऐसे शब्द लगे तो उसको अभी आते हैं, अभी भी देने वाले विश्वास देखते हैं। आप नियत ठीक होती है तो कमी नहीं देती, और नियत खोटी होने पर भाई घर वाले भी विश्वास नहीं करते, घर वाले भी ताला लगा देते हैं कि वो आया हुआ है, ताला लगाओगे क्या पता है, क्या भरोसा है। मुनीम को चाबी दे जाते, बेटे को नहीं देते, ऐसी बात देखने में सुनने में आती है, मुनीम को चाबी देते हैं, खाल बेटे को नहीं, जो मालिक होने वाला है वो मालिक तो वो मुनीम खड़े मालिक हो जाएगा। बूढ़े मुनीम जी की महाराज इतने आदर की बात सुनी है, सेवा की बात सुनी है, बहुत हुए मुनि भी बैठे, मुनि भी बैठे, ससुर की जो कायदारक बेटा है महाराज, वे छोटा जो शेठ के मुनि थे, अब छोटा राज हो गया बेटा होगा, तो बेटा मुनि जी से पूछेंगे, सलाह जाएंगे, मुझे भी से पूछेंगे, पिता की तरह साथ रखते, क्योंकि वे पुत्र की तरह पालन करते हैं, उनका भाव है। शेठ जी ने कहा गीता प्रेस का कोई ठीक रक्षा कर तो मालिक बन जाएगा, शेर जी का यही सब काम ठीक करेगा, वो मालिक बन जाएगा, तुझे मालिक बन नहीं है। तुझे कहते शेर जी, वो कहते भाई जी, वो कहते मैं आशीर्वाद हूँ शेर के, मैं किसको कहूँ, किसको कहूँ बताओ। छत्तीस दिन से काम करने वाले दूसरे लोग मालिक मान लेते हैं, अरे मालिक ने मुंह ढोवे, मैं मालिक मांगू नहीं, कुछ मारो पधार, पक्की बात है, भगवान में लग जा रही हित में सर्वलोक रथा परम परम सर्वभूति के रथा, ये दो बात खास है। सब भाई बहनों को चाहिए कि इसमें तत्परता से लग जाओ, बड़े बूढ़ों की सेवा करो, बड़े बूढ़ों की प्रसन्नता लो, और प्रसन्नता पे आपका बड़ा सुधार है, बड़ा सुधार होगा। ए दिन दुखी अपाहिज अपारक्षित अभावग्रस्त है, उनकी सेवा करो, बड़ा भारी पुण्य होता है, बड़ा पुण्य। एक सज्जन थे, उनकी बात सुनी, वो एक शहर के पास में रहते थे गांव में, वहां से अपना खूमचा बना करके चना की और आलू की कई चीजें बनती है, वे चीजें बनाकर शहर में जाया करते, बिक्री करते, अपना काम चलाते थे। रात में सुबह शाम सत्संग में जाते, सत्संग महाराज शांति नहीं मिलती है, कि भैया उपकार करो, भजन करो, सत्संग करो, उपकार करो, सेवा करो, तो वो सेवा भी करते, पर मन नहीं लगता। एक दिन की बात है, वो अपने घर भोजन आदि करके 11-12 बजे जा रहा था शहर में, तो एक लकड़ा था जंगल में से लकड़ी लेकर उठा कर, वृद्ध अवस्था दोपहर का समय, भूख लगी हुई, प्यास लगी हुई और लकड़ियों का भोजन जा रहा था, वो अपने खोचे में जल भी रहा था और चने वही थे, तो वो तो आ रहे, वो आगे अगर जाता जाता वृक्ष की छाया में पहुंचा कि यहाँ आराम करूं, तो पड़ गया, गिर गया, एकदम वृद्ध अवस्था थी, ये धीर पहुंचा, बेहोश हो गए, तो ये जल था जल दादा कैसे मर रहा था, फिर बैठा, फिर मुझे कुछ चने दिए, कुछ आलू दिए खाने के लिए, चटपटे बढ़िया स्वादिष्ट, भूखा रही खाया, फिर पानी पिला दिया, तो बोलो क्या भैया वो जब मेरे सिर पर दे दो मैं चला जाऊंगा, दे दिया। अब उस दिन शाम को गया तो भगवान में गया तो भगवान ने मन तंदी लग गया एकदम, महाराज ने पूछा महाराज आज तो मन बड़ा अच्छा लगा, शिकायत थी कि भजन में मन नहीं लगता है, और आज ऐसा लगा तो कोई पुण्य दान किया होगा, किसी सेवा की होगी, उसको याद ही नहीं सेवा मैंने क्या की, ये तो दया आ गई, उसको पानी पिला दिया, खाना दे दिया, कोई पुण्य तो किया ही नहीं, पूछ रहा पता ऐसा एक दिन किया तो पता नहीं है किस समय में पुण्य बन जाए। आप देख रहे संत महात्मा है बड़े अच्छे, उन्हें कमी नहीं रहती है, ऐसी जगह कौन देता बताओ, अब थका हुआ बूढ़ा आदमी कौन दे उसको, कोई ब्राह्मण है साधु है तो उसको कोई दे वही, पर उनका पुण्य इतना विलक्षण होता है महाराज, भगवान मन लग जाए, तो आप भगवान की भक्ति करो तो दिन दुनिया दिन दुनिया सेवा करो, बड़ा अंतकरण निर्मल होता है, उनकी आशीर्वाद मिलती है। अरे अभी जो गायें मारी जाती है, पशु मारे जाते हैं, जीते हुए मारने से कितना दुख होता है, तड़फड़ाहट करते हैं कितना दुख होता है, दुख की आह पहुंचती है, वैज्ञानिक ने सिद्ध किया है कि इसका नतीजा बड़ा खराब होगा, ये आह पहुंचती है आपको अंदर जल मिलना मुश्किल हो जाएगा। तुलसी हाय गरीब की हरिशे सही न जाए, मुंह बकर की खाल से लोह भस्म हो जाए, धोखड़ी होती है लोहार धोखड़ी करता है, लोह भस्म हो जाए, बकरे की मुंह बकरी खाल है, तो तुलसी हाय गरीब की हरिशे सही न जाए, कितने पशु मारे जाते हैं, कितने भैंसा कितने गाया कितने मारे जाते हैं, दया नहीं है, खेती है, और खेती राज की आदमी कहते हैं खेती है हमारे, खेती देखना भाई, अरे इतने कारखाने हैं 36,000 तो पहले सुने हैं और फिर नए बन रहे हैं, अरे पशु कम हो रहे हैं, ये पशु खत्म होने पर क्या करेंगे वे आदमी, क्या काम करेंगे, क्या सरकार देगी पता नहीं है, लोन से बढ़ा रहे हैं। हबड़ा में भी एक बड़ा कारखाना काटने का, पशुओं काटने का बन रहा है, बहुत कुछ बन गया है, ऐसी बात है, अब मशीन से उसमें पशु काटे जाते, शुरू किया नहीं पता नहीं है, बना है नए नए बढ़ा रहे हैं, इसमें गर्भपात कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, हिंदुओं को फुसला करके धमका करके लोभ दे करके तंग करके मुसलमान बना रहे हैं, ईसाई बना रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं महाराज, सोचते हैं हम ठीक कर रहे हैं, सच्चे तो हत्या करने से ठीक नहीं होता, किसी का जी दुखाने से भला नहीं होता, इससे बुरा ही होता है, भाई बहनों से कह रहा है अपने सच्चे हृदय रखो और भगवान में लगो लगाओ सच्चे हृदय से, तो लाभ जरूर होगा, कम से कम दुख मत दो किसी को, उपकार न कर सको, हित न कर सको, सेवा न कर सको तो दुख तो मत दो भाई, नहीं तो क्या दशा होगी भगवान जाने, बड़ी दुर्दशा होगी, इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान हे नाथ पुकारो, भगवान का नाम लो, कलयुग में नाम की महिमा ज्यादा है, सतयुग त्रेता द्वापर के पास कली विशेष नहीं आनु पाऊ। ऐसे उपकार करने की महिमा भी बहुत है। स्वार्थ अंधता, अपने स्वार्थ के लिए बड़ी बड़ी हिंसा करते, हत्या करते हैं। ऐसे समय में सेवा करने की भी बहुत आवश्यकता है। बड़े बूढ़े माइतों को घर से निकाल देते हैं। कोलायत में एक बूढ़े देखो सुनता कम ही आंख में देखता कम ही देखा मैंने कहा जाओ पोता आया लोगों ने कहा यहाँ छोड़ कर चला गया। अरे भूखा मरू रे यू करता चिल्ला मैंने देखा। अब बड़े बूढ़े हो गया दिशा है कितना स्वार्थ हो गया कितना मतलब हो गया है। राम राम राम राम राम राम सज्जनों चेत करो बूढ़े माइतों की सेवा करो बड़ा लाभ होगा बहुत लाभ होगा। वृद्धों की सेवा करने का बड़ा लाभ होगा। महाराज युधिष्ठिर कुंती मां ने भूल से कह दिया कि पांचों ले लू पांचों के साथ ब्याह किया। मां की बात सच्ची कर दी है मां ने भूल से ही कह दिया भिक्षा लाए हैं कि पांचों ले पांचों ब्याह किया। माता कुंती अगर न कहती युधिष्ठिर युद्ध नहीं करती। व्यास जी महाराज ने सुनाया कि तुम्हारे निमन को लेकर युद्ध होगा उसमें क्षतियों का बहुत नाश होगा बड़ा भयंकर युद्ध होगा। युधिष्ठिर चाहे मैं युद्ध करूंगा ही नहीं कैसे हो जाएगा। माता कुंती ने कहा युद्ध करो। तो माता कुंती ने क्यों कहा तो भगवान संधि का प्रस्ताव लेकर गया और वो कहते कैद कर दो। ये दो बात मां से नहीं सही हुई। एक तो द्रौपदी का चीरहरण सभा के बीच में चीर दूर नंगी कर दो इसको। अरे भाई भाई लड़ो मर जा जो मर जा जीत जा कोई बात नहीं है। मेरी पुत्र वधु सती उसको सभा के बीच में नग्न करना ये दूसरों को नाश करो और कने कहते कैद करो इसको। मां कुंद्र के लिए नाश हो अब ये जीर्ण लायक नहीं है कुंती माता को कहना पड़ा। फिर कुंती माँ ने कह दिया फिर जो करेंगे युधिष्ठिर मां ना कर नहीं सकते थे मां ने कह दिया। सबसे दर्जा ऊंचा मां का है। आज कन्या गर्भ में आ जाए तो कन्या देख लो क्या करो कन्या को कन्या को मातृशक्ति है मातृशक्ति में आज कन्या वो छोटी सी दिखे मातृशक्ति है। ये सब छोटी छोटी सब छोटी थे जन्म में थे सभी आज ये दशा है। कुलवधु हमारी द्रौपदी जिसका इतना अपमान इतना तिरस्कार सभा के भीतर किया कुंती माँ मरो ये अभी काम के नहीं है अब जिद करो एक खोटी बुद्धि हो गई है। तो बुद्धि नाशात प्रणश्यति बुद्धि खोटी होने से पतन होगा। ऐसे ही हिंसा पर बहुत जोर से सरकार चलती है और गर्भपात पर परिवार नियोजन पर कितना कितना अनर्थ करते हैं ये कोई ठिकाना नहीं है। जनता प्राय लोग ऐसा मिलते भी कहते हैं परिवार नियोजन बहुत जरूरी है बहुत आवश्यक है। दलील देते हैं कि खाएंगे क्या रसोई बनी है उपता उपाय तो ये करना चाहिए कि जितनी जमीन पड़ी है बिना खेती के उन्हें सब खेती करना शुरू कर दे क्योंकि जनता पड़ी है तो खेती करो जनता का नाश करो। जनता बड़ी है तो अन्न बड़ा है। जनता कम थी उस समय में बाहर से गेहूं आए थे विदेशों से अब चावल गेहूं फल सागर बहुत ज्यादा है विदेशों में। अधिक आदमी बढ़े हैं तो पैदा होगी खेती करने वाले बढ़ेंगे तब तो अभी हम एक हम दो एक हमारे एक तो हम दो हमारे दो कौन तो माँ बाप की सेवा करेगा कौन वृद्धाश्रम में विदेशों से व्यापार करेगा, कौन फैक्ट्री खोलेगा, कौन फौज में भर्ती होगा, कौन साधु बनेगा, कौन अभ्यास करेगा। परंतु बस जच गई परिवार नियोजन की बात तो रग रग बैठी है लोगों में। बहुत कम आदमी होगा जो इस बात को निषेध करता होगा। मेरे तो बहुत से मिले ऐसे ही कि परिवार नियोजन बहुत जरूरी, बहुत आवश्यक है। ग्रंथ पुस्तकों के द्वारा, सिनेमा के द्वारा प्रचार कर जोरों बैठा दी मन में। बहुत नुकसान की बात है, बड़ी भारी नुकसान की बात है। मनुष्य शरीर दुर्लभ बताए, वो शरीर नहीं हमें देना, कहां से आए बताओ। जब हमारी माताओं बालक नहीं पैदा करेगी तो कौन करेगा, कहां से आएगा। ये माताएं भी बस बच्चा नहीं हो जाए हमारे। छोटी छोटी छोरियों को ऐसा संस्कार घाल दिया, वे विवाह कर जाती है तो बच्चा ना हो हमारे, पैदा ना हो। कोशिश करती है आर्मी बाल की ना हो, ऐसी शिक्षा हो बालकों में। छोरों में ऐसी बात हो गई, छोरा छोरियों की दोनों बात मैंने सुनी है। छोरों की बात सुने के इसमें गोली दो तो गर्भपात हो जाए। पति कहता है ऐसा, पहला बालक उसमें भी छोरी ऐसा कहते हैं गर्भ ठहर न जाए, कोशिश करती है। ऐसी बात दूसरों को भी है क्या, बच्चों के भीतर में ऐसे भाव पैदा हुए हैं, बड़ों के भाव पैदा हुए। अब क्या दशा होगी भगवान जाने, बड़ा भाई अनर्थ है। ये उल्टी बातें होगी, ऊंधी बात होती ऊंधी। अधर्म धर्म यदि मन्य थे तम से आवृत्ता, तमोगुण से आवृत्त होने पर अधर्म को धर्म, धर्म को अधर्म, सर्वार्थान विपरीतान से बुद्धि सापार्थ तामसी, तमोगुणी बुद्धि हो रही है। अधोगत संत तामसा, जीवित में मरने में तामसी बुद्धि वाले अधोगति जाते हैं। अच्छे अच्छे आदमी है, समझदार आदमी, उनमें भी ये वृत्तियां पैदा होगी। सज्जनों कृपा करो, आप लोग तो ऐसा अनर्थ मत करो और अनर्थ रोको किसी तरह से, तो संसार में लाभ होगा, नहीं तो बड़ा भाई नुकसान है। ये हमारे सुनने वाले भाई बहन तैयार हो जाए और इसी निरुद्ध में हो जाए तो बहुत लाभ हो गया। फिर भी हमारे तो कर बहुत थोड़ा है। मैं कहा है, जैसे कहा करे आटे में लून जीता ही नहीं है, इतने भी हमारे थे कितेगा कहाँ कहाँ पहुंचता हूँ। वे भी नहीं बोलते, वे भी नहीं मानते, क्या करें बताओ। कृपा करो, कृपा नाथ, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। सच्चे हृदय से लग जाओ तो आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। आप साहब पूछना ही पड़ेगा, देखना नहीं पड़ेगा, सुनना नहीं पड़ेगा, पढ़ना नहीं पड़ेगा, आप सब बुद्धि शुद्ध हो गई, भगवान को मतलब गई। सच्ची बात है। और भगवान की तरफ नहीं लगो तो बड़ी भारी बुद्धि होने पर भी काम नहीं करेगी, वो शुद्ध नहीं होती, तीक्ष्ण हो सकती है। जज बन जाओगे, वरिष्ठ बन जाओगे, बड़े बड़े माथे वाले बन जाओगे। शुद्धि के बिना पारमार्थिक उन्नति नहीं होगी, भगवान की तरफ नहीं लग सकोगे। ये तो तभी लगो भगवान का नाम लो और दिन दुरी को सेवा करो, बड़े बूढ़ों की सेवा करो, उनकी प्रसन्नता लो, बहुत लाभ होता है। संतों की कृपा से बड़ा लाभ होता है, दिन दुखियों की कृपा से बहुत लाभ होता है, बहुत बड़ा लाभ होता है। याद रखो, उपकार करो, उपकार करने में हरदम तैयार रहो। किसी कोई को दुख हो दूर हो जाए, पैसों से दुख हो दूर हो जाए, पैसे खर्च करो। सेवा करने से उधर सेवा करो, कृष्ण हित करो। ते प्राप्त सर्वभूत हित रता, प्राणी मात्र के हित में प्रीति होनी चाहिए। प्राणी मात्र के हित कैसे हो जाए, पर हित सरिष धर्म नहीं भाई। पर पीड़ा समझ नहीं अधम आई, पर हित बस जन के मन माही। ऐसा कोई पुण्य है नहीं जिनकर जग दुर्लभ कसूद आए, जिसके दूसरे का हित निवास करता है। सत्संग करने वालों को तो बीच में कम से कम ये बात आनी चाहिए, भाई सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, सब जीवन मुक्त कैसे बने, सब भगवान के प्रेमी कैसे बने, ये भावना आप बनाओ बहुत लाभ होगा। क्यों भावना से संसार बना है, एको मोक्ष संकल्प ही होना है, उस संकल्प शुद्ध होने पर बड़ा शुद्ध हो जाएगा, अंतर्गत बड़ा निर्मल होगा, बड़ी अच्छी बातें पैदा होगी, अंतर्गत शुद्ध होगा। इस वास्ते सज्जनों दो बात, सेवा कर नाम जप कीर्तन और सत्संग। सत्संग से तो सब बातें ठीक होती है, सत्संग में सब भी तो बातें मिलती है। इस वास्ते सत्संग में लग जाओ, आपस में चर्चा करो, भगवान की कृपा से गीता प्रेस में पुस्तक भी बहुत छपने लग गई और बड़ी सरल भाषा में अच्छे अच्छे भावों को प्रकट करने वाली ऐसी चीज आ गई है, उसमें लग जाओ कितना बढ़िया काम होगा। सस्ती पुस्तक है, सस्ती और सुगम पढ़ने में, सुंदर सस्ती बढ़िया मजबूत और समझ में आवे सरलता से, और बड़ी बड़ी गहरी गहरी बात है सत्संग की, इसमें लग जाओ। और नाम जप करो, कीर्तन करो, उपकार करो, सेवा करो, जहां रहो भाई जो सामने है उसकी सेवा करो, सबका हित करो, सबका कल्याण कैसे हो, सर्वे भवन तो सभी ने ये सिद्धांत दे दो अपने मन में, और भगवान को याद करो। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2055 8 जून 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।